الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله للنبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحمين مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ معلی میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقتدر محتشم و مکرم سامعین کرام گرامی قدر حضرات رفیقان ملت تمام تاریخ اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تعارف نبوت اور قصص الانبیاء کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ کئی درس پیش کیے جا چکے ہیں اور تعارف نبوت کے حوالے سے حقیقت نبوت کا ایک اہم موضوع آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج اس موضوع کی تیسری نشست ہے کہ جس میں آپ حضرات کے سامنے علماء ربانیوں کی مستند آراء پیش کی گئی کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت جسمانی قوت میں بھی عام انسانوں سے بلند فرماتا ہے اور روحانی قوت میں بھی عام انسانوں سے بلند فرماتا ہے. بات چل رہی تھی قوت جسمانی کی اور قوت جسمانی کے اندر قوت مدرکہ کی اور قوت مدرکہ کی معادنی پانچ احساسات کی. کل کے درس میں آپ حضرات نے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی قوت بصارت پر اور مسئلہ حاضر ناظر سے متعلق ایک مختصر سی بحث سماعت کی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے مشاہدات آپ نے سماعت فرمائے, اس پر حضرت امام المتکلمین حضرت امام راضی علیہ رحمت کی ایمان افروز تفسیر بھی آپ حضرات نے گویا کہ سماعت فرمائی, اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بصارت عالیہ پر آپ حضرات نے صحیح بخاری شریف سے وہ حدیث سماعت فرمائی جس میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میری نظریں قبلے کی جانب ہوتی ہے, بلکہ میں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں, تمہارے خشوع خضوع تمہاری دل کی حرکتیں مجھ سے پوشیدہ نہیں, اور خدا کی قسم میں اپنی پیٹ کی پیچھے سے تمہیں دیکھ لیتا ہوں. اس حدیث مبارکہ کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا جامع ترمذی سے. آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فصل مویس قول پیش کیا گیا تھا کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون, کہ میرے صحابہ جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. پھر اسی طرح سنن ابو داؤد سے آپ حضرات کے سامنے ایک اور صحیح حدیث پیش کی گئی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ آسمان چڑ چڑ کرتا ہے, کیا تم اس کی آواز سنتے ہو؟ انی اسمع وقیت السماء, آسمان کے چڑ چڑانے کی آواز میں سنتا ہوں, اور اس کے درمیان جو فرشتے صفوں میں جمع ہیں ان کی صفوں کو میں دیکھ رہا ہوں, اور ایک فرشتے اور دوسرے فرشتے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو بھی میں ملاحظہ کر رہا ہوں. یہ حدیث ساری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت پر اور آپ کی قوت بصارت پر اور قوت جسمانیت پر دلالت کرتی ہے. آئیے آج اسی موضوع کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں اور احادیث مبارکہ کی طرف کہ صحیح احادیث کے اندر اس کے مزید کیا ذخیرے موجود ہیں. یقیناً ایک نشست نہیں بلکہ 30 دنوں کے اندر بھی اس موضوع کو نہیں ختم کیا جا سکتا, کیونکہ یہ موضوع اتنا تفصیل طلب ہے اور اتنی وضاحت کے ساتھ گویا کہ اس کو بیان کیا گیا ہے. چلتے ہیں صحیح مسلم شریف کی طرف. جس طرح یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف سے آپ نے سماعت فرمائی اور حدیث مبارکہ آپ نے ابو داؤد شریف سے سماعت فرمائی, صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ کتاب الاذان سے الخشوع فی الصلاۃ کے باب سے آپ نے سماعت فرمائی. اسی طرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 پر یہ حدیث موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ زوالی الارض, حضرت صوبان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں, ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کر رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ زوالی الارض حتی رائے تو مشارقہ و مغاربہ, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صوبان اللہ نے میرے لیے ساری مشرقوں کو لپیٹ دیا اور ساری مغربوں کو لپیٹ دیا اور میں اسے دیکھ رہا ہوں. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے, میری آواز بیٹھ جائے گی, اس کی آواز کھولو. یہ حدیث مبارکہ انی ارا ما لا ترون, ایک اہم بحث یہاں پر لا رہا ہوں کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. حضرت ابراہیم نے دیکھا ملکوت السماوات والارض تک دیکھا, ان سے کہیں ٹھیک ہے. اب یہ صحیح مسلم شریف آپ سماعت فرما رہے ہیں جس میں فرمایا گیا کہ میرے لیے ساری زمینیں لپیٹ دی گئی اور میں ساری زمینوں کو دیکھ رہا ہوں, اس کی ساری مشرقوں کو دیکھ رہا ہوں, اس کی تمام مغربوں کو دیکھ رہا ہوں. زرقانی کے اندر تو یہ روایت موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر سے سرکار نے فرمایا, ان اللہ رفع علی الدنیا, اللہ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا, وہ انما انظر الیہا, میں اس میں دیکھ رہا ہوں, کانما انظر الی کف حاضی, جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. یہ حدیث زرقانی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے. اور سیدنا غوث اعظم اپنا مشاہدہ فرماتے کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمان کا خرد لکین اللہ حکم کے سالک, حضرت غوث اعظم خود اپنے قصیدے میں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے مقام نبوت کی وہ مقام ولایت کی وہ وسعت عطا فرمائی ہے اور مقام نبوت کا وہ فیضان عطا فرمایا ہے اتباع کے ساتھ, کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے تمام عالم کو ایسا روشن کیا اور میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جس طرح میرے ہاتھ میں میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ پڑا ہوا ہے. تو یہ تو سیدنا غوث اعظم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اس مقام پر پہنچے ہیں, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. کل سیدنا فاروق اعظم کا بھی آپ نے عمل سنا اور مشاہدہ کیا, یہ سب اتباع رسول سے, کیونکہ ولایت جو ہوتی ہے یہ ستارے کی روشنی ہے اور ستارے کی روشنی جو ہوتی ہے وہ سورج کی بھیک ہوتی ہے, تو فیضان نبوت اور آفتاب نبوت کی جو بھیک ہے وہ حضرات کی اولیاء میں تقسیم ہوتی ہے. تو جناب جہاں اولیاء کاملین کے اللہ رب العزت نے مظاہر کو اتنا آنا کیا ہے, تو میرے آقا کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی. تو یہ ساری حدیثیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے مشرقیں لپیٹ دی گئی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں میرے لیے مغربیں لپیٹ دی گئی ہیں, میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, میں جو سن رہا ہوں وہ تم نہیں سنتے. یہاں پر بعض لوگوں کے دلوں میں جو مرض ہے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کے تحت, وہ کہتے ہیں کہ یہ وقتی بات تھی, ایک وقت کے لیے سرکار کو دکھایا گیا تھا, یہ ہمیشگی نہیں ہے, اس میں اس بصارت میں دوام نہیں ہے, اس بصارت میں استمرار نہیں ہے, بلکہ ایک وقت تھا کہ سرکار کو موجزانہ طور پر یہ چیزیں دکھا دی گئی, لیکن دکھانے کے بعد وہ چیزیں ختم ہو گئی. یہ ایک اعتراض خامخواہ ان صحیح حدیثوں کے سامنے کیا جاتا ہے, خامخواہ گویا کہ عربی اصول کی مخالفت کی جاتی ہے. حالانکہ عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے گرامر کے اندر کہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ کسی حد تک ہوتا ہے, مثلا آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو جب تک کام واقع ہوگا تو فعل پایا جائے گا, کام ختم ہو گیا فعل ختم ہو گیا, لیکن جہاں جملہ اسمیہ ہوگا تو وہاں پر حدوث نہیں بلکہ وہ دوام پر دلالت کرتا ہے. اور یہ ساری حدیث کہ ان اللہ, یہ ساری جملہ اسمیہ سے مرتب ہے, اگر عربی گرامر سے بھی دیکھا جائے تو یہ دوام پر دلالت کرتی ہے اور استمرار پر دلالت کرتی ہے, کیونکہ اس میں جملہ فعلیہ نہیں ہے. انی ارا, بے شک میں دیکھتا ہوں, انا جو ہے کہ وہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور اس کا جو متعلقات ہوتے ہیں اس کو مل کر یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. تو جناب اگر عربی گرامر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ اسمیہ ہے, اور جملہ اسمیہ بالاستیعاب اور اجماعی طور پر عربی گرامر کے اندر جملہ تمام پر دلالت کرتا ہے, حدوث پر دلالت نہیں کرتا, وقتی کیفیت کو نہیں بیان کرتا. تو عربی گرامر کے اعتبار سے اگر حدیث کو ہم سمجھیں تو جناب یہ تمام پر دلالت کر رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم عربی گرامر کے اصول کے اس طرف بڑھ کر قرآن مجید کی طرف آئیں تو جناب یہ ضروری ہے کہ کسی شخص کو کوئی نعمت وقتی طور پر دی جائے, لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب کو وقتی نعمت نہیں دیتا, بلکہ جو نعمت دیتا ہے پھر اس میں اضافہ فرماتا ہے. کیونکہ قرآن کریم کی آیت سے ہم ان بددین کا رد کریں گے. قرآن کہتا وللآخرۃ خیر لک من الاولی, سورۃ دحیٰ کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی, محبوب سب کی آنے والی گھڑیاں گزری ہوئی گھڑی سے بدتر ہوتی ہیں. کیونکہ جب بچپن ہوتا ہے تو جوانی تو آتی ہے لیکن بچپن جیسی لاپرواہی ختم ہو جاتی ہے, بڑھاپا آتا ہے تو اور مزید خواری کے دن آ جاتے ہیں کہ جناب لاپرواہی تو آ رہی طبیعت میں لیکن اعصاب میں کمزوری آ گئی. تو محبوب ہر شخص کی آنے والی زندگی اس کی گزری ہوئی زندگی بہتر ہوتی ہے, آنے والی بہتر نہیں ہوتی. لیکن محبوب والآخرت خیر لک من الاولی, میں نے تیری گزری ہوئی زندگی کو بھی بہتر کیا اور آنے والی زندگی کو اس سے دگنا بہتر کر دوں گا. تو یہ رب کا وعدہ ہے حبیب سے, یہ رب کا وعدہ ہے اپنے محبوب سے. ادھر کسی ملا کی بات نہیں مانی جائے گی, رب کا پیغام لیا جائے گا. اور رب نے یہاں پر کہہ دیا محبوب ہر شخص کی آنے والی گھڑیاں اس کی پہلی زندگی بھی خواری میں ہوتی ہے, بعد کی بھی خواری میں, تیری پہلی بھی بہتر اور آنے والی دگنا بہتر ہے. تو یہ رب کریم نے وعدہ کیا ہے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں اور گویا کہ نبوت کے اعلان نبوت کے 10 سال بعد تمام زمین کی مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا تو 11 سال کے بعد اس سے زیادہ دیکھنے لگے, 12 سال کے بعد اس سے زیادہ دیکھنے لگے, 13 سال کے بعد اس سے زیادہ دیکھنے لگے, آج 1426 سال ہو گئے. تو آج یل غرض گویا کہ یہ ساری زمینیں میرے آقا کے سامنے رائی کے دانے سے بھی کمتر ہو گئی ہے, اس لیے کہ مشاہدے میں اضافہ ہو رہا ہے. اور رب نے وعدہ کیا ہے کہ محبوب جب ہم تمہیں, اور یہ مشاہدہ نعمت ہے, ایک نعمت ہے. تو یہاں سے یہ وعدہ ہوا کہ آپ کی ہر درجات کی بلندی ہوگی, گزری ہوئی زندگی سے بات بہتر ہوگی. غیر مقلدین کے مذہب کے مشہور عالم جو جن کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں, جن کو امام المناظرین کہتے ہیں, ثناء اللہ مرتصری جس نے تفسیر لکھی تفسیر ثنائی, اس کے اندر اس آیت کی تفسیر کیا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تفسیر ثنائی کے اندر جناب ثناء اللہ مرتصری جو غیر مقلدین اور نجدی علماء سعودی علماء کے نزدیک اس کی تحقیق مانی جاتی ہے, جس طرح محمد علی جوناگڑی جس کے ترجمے تو گویا کہ آج سعودی عرب میں بڑے موٹے موٹے سائز اور بڑے خوبصورت صفحے کے اندر گویا کہ بنان اور اردو ترجمہ انہوں نے نکالا ہے, تو یہ نجدی علماء کے یہ ایجنٹ جو یہاں پر رہتے تھے ان کی باتوں کو آج انہوں نے فوقیت دی ہے. تو یہ ثناء اللہ مرتصری, اور کل میں نے وحید الزمان حیدرآبادی کا حوالہ پیش کیا تھا کہ جناب جس نے سرکار کی پیٹھ کی بھی آنکھیں مانی تھی, تو یہ بھی گویا کہ نجدی علماء کے نزدیک فوقیت رکھتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ صرف تحقیق سے بتانا ہے, الزامی سوال کا جواب الزامی انداز میں دینا ہے کہ تم ہم پر کیا اعتراض کرتے ہو, کم سے کم اپنی باپ کی کتاب تو پڑھ لو کہ انہوں نے کیا لکھا ہے, ہم سے نہ الجھو, اس لیے کہ تمہاری عمر سے زیادہ الحمدللہ ہمارا تم پر مطالعہ ہے. کہ تمہارے گھروں میں کیا لکھا جاتا ہے, تم لوگوں کو تنقید کرتے ہو, گھر کو پڑھو, گھر کو دیکھو, تمہارا گھر کا بہبی جو لنگا ڈا رہا ہے اس کو دیکھو, تمہارے عقیدے پر کیسی ضرب لگا رہا ہے. ثناء اللہ مرتصری تفسیر ثنائی کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر اردو بازار میں عام تفسیر ملتی ہے, اس آیت کے تحت آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ میری کیسے جہاں جہاں تک پہنچے گی اسے اعلان حق ہے کہ جناب وہ تحقیق کر کے دیکھ لے. حوالہ اگر ایک زبر زیر کبھی فرق ہو تو وہ ہمارے لیے بدگمانی کر سکتا ہے, لیکن اگر نہ ہو تو ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب کو چھوڑ اور حضور سے محبت شروع کر دیں. تو دیکھیے بولے آخر تو خیر اللہ کا مرد اللہ, محبوب تیری ہر آنے والی زندگی تیری گزری ہوئی زندگی سے بہتر ہے. ثناء اللہ مرتصری لکھتے ہیں, ان کی عبارت شروع ہو رہی ہے, تیری ہر آخری گھڑی تیرے لیے پہلی گھڑی سے اچھی ہوگی, یعنی ہر آن تیری ظاہری اور باطنی ترقی ہوتی رہے گی. یہ تفسیر کر رہے ہیں ثناء اللہ مرتصری صاحب کہ تیری ظاہری اور باطنی ہر طریقے سے ترقی ہوتی رہے گی. اگر شاہ عبد العزیز کے دربار میں جا کر اس کا ترجمہ پوچھیں رحمتہ اللہ علیہ, تفسیر عزیزی نے شاہ ولی اللہ صاحب کے ساتھ جارے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تو اس کی چار نگرانی تفسیر فرماتے ہیں. انہوں نے تو بند الفاظ میں بات کی, انہوں نے کھل کے ساری بات بتا دی. اس نے تو صرف لفظوں کے اندر اس بات کو بند کیا ہے کہ یعنی آپ کی ظاہری اور باطنی چیزوں کی ترقی ہوتی رہے گی. شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ محبوب جب تو ہمارا ذکر کرتا ہے تو ہمارے انوار اس پر اترتے ہیں, جب انوار کا غلبہ ہوتا ہے تو جسم کی طاقت ختم ہوتی ہے. تو فرما بالآخرۃ خیر لک من الاولی, محبوب تیری زندگی میں اتنی برکتیں, تیرے درجات اتنی بلندی کی جائے گی کہ بشریت نام سے ختم ہو جائے گی, تیرا باطن بھی نور ہو جائے گا, ظاہر بھی نور ہو جائے گا. یہ تفسیر عزیزی کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی ہے. خیر یہاں سے کم سے کم ان وہابی علماء کی کتابوں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سرکار کی ظاہری ترقی بھی ہوگی اور باطنی ترقی بھی ہوگی. تو جب ظاہری ترقی کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین آسمان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی آوازوں کو سن رہے ہیں, تو باطنی ترقی کے اندر میرے آقا کے درجات یقیناً اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں. ایک بات, اس کو اگر دوسرے انداز میں یوں بھی جواب دیا جا سکتا, پہلا جواب تو گرامر کے حساب سے سوال غلط ہے, دوسرا جواب قرآن کی آیت کی مخالفت لازم آ رہی ہے, لہذا یہ اعتراض شیطانی وسوسہ ہے کیونکہ قرآن اس کو رد کر رہا ہے. تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک نعمت ہے, علم ایک نعمت ہے, عزت ایک نعمت ہے, یہ آزا اور احساس سے کسی چیز کو حاصل کرنا علم ہے, اس کی وجہ گزر چکی ہے. تو علم خدا کی ایک نعمت ہے جس کے بارے میں میرا آقا خود کہتے ہیں وہ قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, محبوب مجھ سے کہے کہ میں تیرے علم کو بڑھا دوں. تو یہ تیسری آیت کریمہ سے یہاں پر واضح ہو رہا ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں محبوب نے دعا کی اور اپنے خود فرمایا وہ قل محبوب تو کہے ربی زدنی علما میرے رب میرے علم کو بڑھا دے. تو جب مصطفیٰ کو رب خود کہہ رہا ہے کہ محبوب تو مجھ سے دعا کر اور میں تجھے دیتا ہوں اور تیرے علم میں اضافہ کرتا ہوں, تو گویا کہ یہ تیسری آیت کریمہ سے بھی پتا چلا کہ یہ مشاہدہ وقتی نہیں ہے زبان کی طرف ہے, کیونکہ رب نے خود فرمایا قل محبوب تو مجھ سے کہے کہہ دے مجھ سے کیا ربی زدنی علما مولا میرے مشاہدے میں اضافہ فرما دے میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو گویا کہ سرکار کی ہر آن آنے والی ہر آن میں علم میں اضافہ ہو رہا ہے, درجات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, عزت و شرف میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. دیکھو بڑے بڑے فرعون آئے سرکار کا میلاد ختم کرنے کے لیے لیکن کتے کی موت مر گئے, لیکن آج بھی سرکار کا میلاد موجود ہے. وہ جھنڈی آیا وہ مردار ہوا, دوسرا آیا وہ مر گئے, سب مر گئے لیکن رہے گا ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سرکار کے میلاد کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دی خلیل احمد بیٹھی دیوبندی حضرات کے بڑے مسلم مولوی, شرمائیے گا نہیں, برہن خاص یہ عام شکتی ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ یہ میلاد کو اتنی کثرت سے کرتے ہیں جس طرح ہندو کنہیا کا جنم کرتے ہیں. تو سرکار کے میلاد کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ, میلاد کا جب دن آتا ہے یہ کیماڑی اور موسیٰ لائن سے کتابیں چھپتی ہیں, ہمارے پاس ریکارڈ میں ہر سال کی کتاب موجود ہے, اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے ایک طرف کرسمس ایک طرف مسجد. وہ کہتے ہیں دیکھو ان میں اور عیسائیوں میں کیا فرق ہے, وہ کرسمس میں اپنی چرچ کو سجاتے ہیں اور یہ میلاد مسجدوں کو سجاتے ہیں, یعنی اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے عیسائیوں کے عمل سے الحیاض باللہ, اور وہ کنہیا کے جنم سے تشبیہ دی جا رہی ہے. لیکن ان غریبوں کے اوپر تو دین پھیلانا نہیں ہے, اپنے محبوب کی عزت کو بڑھانا, تو رب نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے اور فرمایا وہ قل ربی زدنی علما محبوب کہہ دے ایسے ہزار فرعون اور نمرود آئیں گے اور باقی میں جہنم اور کتے کی موت مرتے رہیں گے اور تیرے نام لینے والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. فرمایا ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک, محبوب تیرے ذکر کو ہم نے تیرے لیے بلند کر دیا ہے. جس کے ذکر کو میرے محبوب بلند کر دے قاضی فضلو مل کر اس کو نہیں گھٹا سکتے, اس لیے کہ جس کے ذکر کو خدا بلند کرتا ہے اسے نمرود نہیں مٹا سکا, تو یہ کہاں مٹا سکیں گے کہ جس کی حکومت جہاں سے سورج ہوتا تھا وہاں سے لے کر یہاں تک, آج تو ان کی اسمبلی میں چند سیٹیں ہیں, حزب اختلاف بن گئے تو کیا ہوا, پوزیشن میں آ گیا تو کیا ہو گیا, یا گویا کہ ابھی تھوڑی خام خیالیاں ہوئی ہیں ورنہ مساجد پر قبضے اور یہ تمام معاملات گویا کہ ہو رہے تھے, لیکن نمرود کی حکومت تو اتنی بڑی تھی کہ جہاں سے سورج نکلتا تھا جہاں غروب ہوتا تھا وہاں تک اس کی حکومت تھی اور اس کا سکہ چلتا تھا, لیکن خدا نے اپنے خلیل کو زندہ رکھا اس لیے کہ اس کی پشت میں محبوب کا نور موجود تھا. اللہ اکبر. تو دیکھیں تیسری آیت سے بھی یہ بات پتا چل گئی, ایک تو گرامر کے حوالے سے سوال غلط ہے, دوسرا جناب والآخرت خیر لک من الاولی سے یہ سوال غلط ہے, تیسرا وقل رب زدنی علما سے یہ سوال غلط ہے, اور چوتھا یہ کہ جناب یہ علم ایک نعمت ہے اور خدا نعمت دیتا سب کو ہے, کافر کو بھی دیتا ہے مومن کو بھی دیتا ہے, لیکن خدا جب نعمت دیتا ہے تو چھیننے کا ارادہ نہیں فرماتا, لیکن جب بندہ اپنی کوتاہی سے اس کو بھول جاتا ہے فرعون بن جاتا ہے اپنے ذہن میں تکبر کو لے آتا ہے تو جہاں ناشکری آئی تو نعمت چھن لی جاتی ہے, اور ناشکری نہیں آئی بندہ اس پر قائم رہا تو رب کریم فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, میری نعمت پر تم شکر کرو گے میں اس میں اضافہ کرتا رہوں گا, تو میرے حبیب سے بڑا کون شاکر ہوگا. تو لہذا چوتھی یہ آیت بھی اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہرت اور نعمت کے ملنے کے بعد بھی میرے آقا نے خود بھی شکر کیا, بلکہ آپ کو دیکھ کر در و دیوار میں شکر کیا, بلکہ آپ کو دیکھ کر کفر کے ایوان میں خدا کے نعرے بلند ہونے لگے, بلکہ آپ کو دیکھ کر ساری خلق شکر کر رہی ہے, اور آپ کو دل اجماعی طور پر خدا کی بارگاہ میں سب سے شاکر بندہ کہہ رہی ہے. تو جب میرے آقا اتنے بڑے شاکر ہیں تو ان سے نعمت کیسی چھینی جا سکتی ہے, ان سے یہ شہرت کیسی چھینی جا سکتی ہے. اب پھر میں نے اس کے بعد آپ کے سامنے مشاہدے پر اولیاء کاملین کا عمل پیش کیا تھا کہ جناب عام مومن بندہ جب خدا اسے اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کو بصارت کی وسعت عطا فرماتا ہے, نگاہ کی وسعت عطا فرماتا ہے, سماعت کی گویا کی وسعت عطا فرماتا ہے, اور سارا اعتراض یہاں دفن ہو جاتا ہے جب ہم معراج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ جب جبریل امین آئے تو جبریل امین نے میرے آقا کے سینے کو شک کیا, جب شک کیا علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ جبریل خود اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ قلب سدید, سرکار کا قلب انتہائی صاف اور شفاف تھا, اس میں میل کدورت کوئی گندگی نہیں تھی, قلب سدید قلب انتہائی پاک تھا, فی ہی عینان تبصران اس میں دو آنکھیں تھیں جو دیکھتی تھیں, واذنان تسمعان اس میں دو کان تھے جو سنتے. تو جناب یہ وہ چیز ہے کہ چلو ظاہری آنکھ کو تم اگر وقتی طور پر رکھو گے لیکن یہ قلب کی جو آنکھیں یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ جناب یہ اللہ رب العزت نے دائمی بصارت کے لیے عطا فرمائی تھی اور دائمی صنعت کے لیے عطا فرمائی تھی, اس لیے حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے قلب میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور جو دو کان ہیں اور وہ سنتے ہیں. اب دیکھیے یقیناً دل میں آنکھ ہونا یہ عادت کے خلاف چیز ہے. سر پر آنکھ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, اب دجال کی ایک آنکھ ہوگی پیشانی پر, یہ عادت کے خلاف ہے نا, تو خارق عادت چیز ہوگی, لیکن آپ اس کی پیشانی پر آنکھ ہوگی, یہ تو انسانوں کی کسی آنکھ نہیں ہوتی. تو جس طرح پیشانی پر کسی کی آنکھ نہیں ہوتی تو دل میں بھی کسی کی آنکھ نہیں ہوتی. یہ میرے آقا کا خاصہ ہے. تو اس خارق عادت خلاف عادت خلاف معمول جب میرے آقا کے قلب میں آنکھیں پیدا کی گئی ہے تو وہ آنکھیں دباؤ ہی کے لیے پیدا کی گئی تھی, وقتی طور کے لیے نہیں پیدا کی. کیونکہ جب خارق عادت کے تحت اس کو پیدا کیا جا رہا ہے تو وہ دوام ہی کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے, ورنہ اگر اس کو دوام کے لیے نہ ہوتا تو سر کی آنکھیں کافی تھی, لیکن کسی انسان کے دل میں آنکھیں نہیں بنائی گئی. میرے آقا کے دل میں آنکھیں بنائی گئی, وہ اس لیے ہی تھی تاکہ احیانا تھوڑی دیر کے مشاہدے کی نفی ہو جائے اور ختم ہو جائے, اس لیے کہ تھوڑی دیر کا مشاہدہ سر کی آنکھ کرتی ہے اور دائمی مشاہدہ نبی کا دل کرتا, اور اس سے گویا کہ وہ بات واضح ہو جاتی ہے. ایک دفعہ محبت سے دور کے پاس صحیح مسلم شریف, یہ ابھی حدیث پڑھ رہا ہوں, یہ سیاح کتا کی چھ کے چھ کتابوں کے اندر ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, چھ کے چھ کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. میں مسلم شریف سے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ورنہ بخاری کتاب الجنائز, مسلم کتاب الطہارت, ترمذی کتاب الجنائز, ابن ماجہ کتاب الجنائز, نسائی کتاب الجنائز, ابو داؤد کتاب الجنائز, ان تمام کے اندر یہ روایت گویا کہ مختلف حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. میں یہاں پر صحیح مسلم کتاب الطہارت باب الدلیل علی النجاسۃ البول و وجوب الاستبراء, اس بات کے تحت صحیح امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا, حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں. اس حدیث مبارکہ کو آپ نے کئی علماء سے سنا ہوگا, یا اس کی تفسیر اور تشریح میں مختلف انداز سے کرنا چاہتا ہوں, اس پر توجہ رکھیں. حضرت عباس کہتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو سرکار نے اپنی تعظیم کی برکت سے سارا علم دے دیا تھا, مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی القبرین, سرکار کا گزر قبرستان میں دو قبروں سے ہوا. بعض روایت میں ہے کہ قبرستان میں سرکار یوں ہی گزر رہے تھے تو دو قبروں سے ہوا. امام راضی نے اس انداز میں نقل کیا, سرکار میں دراز گوش پر سوار تھے, سرکار گزرے تو آپ کا دراز گوش کہاں گیا, یعنی جب میرے آقا کسی چیز کو مس کرتے ہیں تو وہ بھی غیب دیکھ لیتا ہے. اب دیکھو جانور ہے اس کو کیا پتا قبر میں کیا ہو رہا ہے, لیکن میرے آقا اس کو متمکن ہے, میرے آقا اس پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب وہ خچر جس پر میرے آقا جس جانور جس دراز گوش پر سوار تھے وہ قبر سے گزرا تو رب نے اس کی آنکھوں سے بھی غیب سارے پردے ہٹا کر غیب دکھا دیا. تو آپ اندازہ لگائیے جس پر میرے آقا سوار ہو وہ بھی غیب دیکھ لیتا ہے تو میرے آقا کی شان کیا ہوگی. تو امام راضی نے تو یہ روایت ایسی لی کہ سرکار کا دراز گوش کانپنے لگا اور سرکار نے فوراً اس کی لگام کو کسا اور آپ نیچے اتر گئے. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیوں کانپ رہا ہے, فرمایا اس نے آزاد قبر دیکھ لیا ہے. تو دیکھا ہم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس جانور نے دیکھ لیا, لیکن اس جانور کا مشاہدہ ہم سے اعلیٰ اس لیے ہوا کہ میرے آقا کا جسم نے اس سے مس کر لیا تھا. اچھا ایک روایت یہاں پر پیش کی جاتی ہے, مزاحن اس کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک مولوی صاحب تھے حق نواز گنوی صاحب نے تقریب میں اس بات کو بیان کیا, کہتے ہیں جناب یہ مشاہدات کو بڑی تیزی میں دیکھ لیتے ہیں اور نبی کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں. میں نے کہا شرم آنی چاہیے آپ کو, پہلے آپ دیکھیں نبی کے متعلق کرتے تو بھی سر جھکا دو, بعد جب اللہ کے نائب کی ہو رہی ہے تو اس میں اعتراض کی کیا ضرورت. کوئی میں نے اعلیٰ حضرت کے متعلق کوئی فضیلت نہیں بتائی, کوئی میں نے شاہد الحق صاحب کے متعلق کوئی فضیلت نہیں بتائی, کوئی میں نے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی سے متعلق اور شاہد کے متعلق کوئی فضیلت نہیں بتائی, نبی کے متعلق بتائیے تو اس میں اترانے کی کیا ضرورت ہے, بغض کیوں کر رہے ہو, مان دو. تو کہتے جناب روایت میں ایک آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کا موزہ پہنا کرتے تھے, اس میں سانپ گھس گیا, سانپ اس میں داخل ہو گیا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انصاری وہ سانپ اس موزے کو پہننے کے لیے گئے کہ چیل آئی اور چیل نے اس موزے کو پکڑا اور ہوا میں لے گئی اور اس کو جب الٹا کیا تو وہ سانپ گر گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موزے کو آپ کے پاس پھینک کر چلے گی. سرکار نے اس موزے کو پہن لیا تو کہا دیکھو نبی کو اگر مشاہدہ ہوتا تو جناب کیسے دیکھ لیتے. میں نے کہا کمبخت آدمی تو چیل کے مشاہدے کو مانگ رہا ہے, مصطفیٰ کے نہیں مانگ رہا, چیل کے مشاہدے کو مانگ رہا ہے کہ جناب اس نے. لیکن حضرت امام مولانا روم یہاں پر بڑی پیاری بات کرتے ہیں, اللہ اکبر, مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر اس بات کو لکھا ہے, فرمایا وہ چیل پر ایسے نہیں مشاہدہ ہوا, فرمایا چیل جب سرکار کے سر کے اوپر سے اڑنے لگی تو جو عرش معلیٰ سے میرے آقا کے قلب اور سینے تک جو شعائیں فیض کی آتی ہے جب چیل اس سے گزری تو غیب اس پر آیا ہو گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ اس چمڑے کے موزے کے اندر سانپ موجود ہے. یہ مولانا روم نے یہ بات کی ہے مثنوی شریف کے اندر. مولانا کم سے کم تم نے مولانا روم کو تو پڑھ لیتے, اس لیے کہ مولانا روم کو پڑھے بغیر تو نہ بندہ صوفی بن سکتا ہے نہ وہ اسلام کو سمجھ سکتا ہے. تو مولانا روم علیہ رحمت القیوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب یہ وہ فضیلت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ چیل نے آپ کے سر سے پرواز کی اور اللہ نے اس کی بھی آنکھوں سے غیب کے پردے ہٹا دیے. کہ بغض نہ ہو فی قلوبہم مرض، نمرود کا حال دیکھ لیا جائے، فرعون کا دیکھ لیا جائے، نبیوں سے جو بغض کرتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے، جہاں تم امام الانبیاء سے بغض کر رہے ہو، الغیاظ باللہ. تو دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانور پر سوار تھے، اس جانور نے بھی گویا کہ دیکھ لیا کہ یہ کیا معاملات ہے. ایک بات یہاں پر میں اعتراض کا جواب دے دوں، سارے اعتراض کے جوابات اس میں آ جاتے. دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہما وقت رب کی تجلیات میں مستغرق رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرکار کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، سرکار کی توجہ نہ دیں، تو توجہ نہ جانا ہم پر اعتراض نہیں ہو سکتا، سرکار پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ توجہ اسی چیز سے ہٹتی ہے جو چیز علم میں ہوتی ہے، توجہ اسی چیز سے ہٹتی ہے جو چیز علم میں ہوتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہما وقت رب کریم کے گویا کے جلبوں میں مستغرق ہے. جب سرکار کی توجہ رب کے گویا کہ جمال اور جلال اور انوار کی طرف ہوگی تو دنیا سے منقطع ہو جائیں گے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسے غرض نہیں، لیکن جب اللہ رب العزت میرے آقا کی توجہ کو لوٹائے گا تو پھر فرماتے ہیں کہ میں کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ لیتا ہوں. یہ حدیث، یہ اصول جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ ساری ان حدیثوں کا جواب بنے گا کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اگر کسی بات کو دیکھا اور بتایا نہیں. مثلا یہ حدیث ہے کہ سرکار گئے، پھر کیونکہ یہ ایسی ساری حدیثیں اخلاقیات والی، یہ ساری حدیثیں جمع کر کے لاتے اور کہتے دیکھو سرکار نے یہاں دیکھا تو نہیں بتایا، یہاں دیکھا تو نہیں بتایا. حالانکہ وہ اخلاق کے تحت ہوتا ہے، وہ کوئی مہذب معاشرے کی تربیت کے تحت ہوتا ہے. مطلب سرکار کسی کے گھر گئے اور اس کو بڑے تم طرح سے یہ بات پیش کرتے. میں نے کہا جو تم پیش کر رہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی تو حدیث ہی پڑھ رہا تھا نا، اس کا جواب تم کیا دو گے یہ بتاؤ. ساری بات چھوڑو، مظفر شاہ کو چھوڑو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا جواب ہوگا. تم نے بھی قرآن پڑھا، میں نے بھی پڑھا، تم نے بھی حدیث پڑھی، میں نے بھی پڑھی. میں نے جو حدیث پڑھی اس میں بھی ظاہری مشاہدے کی بات ہے، تم جو نفی پر پیش کر رہے ہو اس میں بھی یہ بات ہے. اب مجھے نہیں کہو کہ جواب کیا ہے، تو بھی تو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، تو بھی تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، تو بھی تو اپنے آپ کو محدث اور مولوی کہہ رہا ہے، تو تو اس حدیث کا جواب دینا جو میں نے پیش کیا. اس کا کیا جواب بنے گا کہ میں پیٹھ کے پیچھے سے تمہیں دیکھ لیتا ہوں، تمہارے خشوع خضوع کو دیکھ لیتا ہوں، تمہاری دل کی کیفیت کو دیکھ لیتا ہوں، ساری مشرق اور مغربوں کو دیکھ لیتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، کیا تم مجھے سے ہو سکتے ہو. جب سو میں وصال کا روزہ میرے آقا نے رکھا آخری عمر شریف کے اندر، کہ افطاری نہیں کرتے تھے، سحری بھی نہیں کرتے تھے، اور روزہ یہ دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ، افطاری کا وقت آیا کچھ نہیں کی افطاری، سحری کا وقت آیا کوئی سحری نہیں. چار دن گزر گئے میرے آقا نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، چار دن گزر گئے نہ کچھ کھایا نہ پیا. کوئی بشر زندہ رہ سکتا ہے؟ انبیاء میں اگر نورانیت نہ مانی جائے تو یہ حدیث ثابت نہیں آ سکتی. سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا تو آپ نے بھی سو میں وصال رکھنا شروع کیا. ایک دن گزرے کہ صحابہ کے منہ پیلے پڑ گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ تمہارے منہ پیلے کیوں پڑ رہے ہیں، کمزوری کیوں ہے؟ کہا حضور نہ آپ افطار کرتے ہیں نہ سحری کرتے ہیں، ہم نے بھی سو میں وصال شروع کیا. میرے آقا نے فرمایا سو میں وصال میرے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. سنو ایوکم مشری، یا تم اس حرکت کو دیکھ کر میری مماثلت کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ ہے تم میں سے کوئی مجھ جیسا؟ تو آپ کو جنگ میں یہ خیال آ رہا ہے، مدینے میں سیدنا صدیق اکبر کو یہ خیال نہیں آیا، حضرت عمر کو خیال نہیں آیا، عثمان غنی کو خیال نہیں آیا؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ، سیدہ آمینہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا نہیں کہہ سکتے تھے؟ میرے آقا نے تو بول دیا تھا ایوکم مصری، کون ہے تم میں سے میری مماثلت والا؟ وہ جانتے تھے یہاں محمد بن عبداللہ کی مماثلت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا محمد رسول اللہ کی مماثلت کی بات ہو رہی ہے. تو رسول کے کون مماثل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دو قبروں کے قریب سے گزرے تو سرکار کی جنگ جس سواری پر تھی وہ سواری بدکنے لگی، سرکار نیچے اترے، اس کی جو مہار تھی لگام تھی وہ ایک شادی کے حوالے کی. پھر سرکار نے فرمایا انہما لا یعذبان، یہ دو قبریں ہیں جس میں عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب قبر کے اندر ہونا یہ غیب ہے، اس پر ساری بحث گزر چکی ہے، ٹھیک ہے. وما یعذبان فی القبیر، اور یہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ کوئی ایسی بہت بھاری بھرکم چیز پر نہیں ہو رہا ہے، فرمایا یہ بظاہر چھوٹی سی چیز ہے اس پر ہو رہا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغلی زیادہ کرتا تھا اس وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. وہ عمل آخر و فکان یستطیر من بولہ، اور دوسرا اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، وہ پیشاب اس کے جسم پر بھی گرتا تھا، کپڑے پر بھی گرتا تھا. تو گویا کہ پیشاب یا تو وہ استنجا صحیح نہیں کرتا تھا کہ جس سے پیشاب خشک ہو جائے، یا اس کے قطرے اس کے جسم پر پڑتے تھے وہ اس کا لحاظ نہیں کرتا تھا. تو سرکار نے فرمائی پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور پہلا والا جو ہے اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ جناب وہ چوری زیادہ کرتا تھا. پھر سرکار علیہ السلام نے کیا کیا؟ فقال فدعا بعصیب رطب، سرکار نے ایک سبزہ دار کہنی منگوائی اس کو بیچ میں سے، فشق کا بھی اس نہیں، سرکار نے اس کو دو گوشوں میں چیر دیا. چیرنے کے بعد ثم غرس علی ھذا واحدا وعلا ہاضا واحد، سرکار نے دونوں کو جب چیرا تو ایک سانپ کو ایک قبر پہ درست کیا، دوسرے کو دوسرے قبر پہ درست کیا. ثم قال لعل الله ان يخفف عنهم ما لم يعبصا، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی تر رہیں گی اور یہ تسبیح کرتے رہیں گی ان پر عذاب میں تکلیف ہوتی رہے گی. یہ حدیث مبارکہ آپ نے گویا کہ سماعت فرمائی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا کہ قبر کے اندر گویا کہ عذاب ہو رہا ہے، اور اس سے یہ بات بیان فرما دی کہ اگرچہ میں بظاہر عالم دنیا میں رہتا ہوں لیکن عالم برزخ کے معاملات بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے. یہ سرکار نے اشارہ دے دیا کہ بظاہر اگر میں عالم دنیا کے اندر ہوں لیکن عالم برزخ کے مناظر میرے سے پوشیدہ نہیں ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ سبب عذاب کو بھی میرے آقا نے بیان فرمایا، یعنی میں ان کے حال کو، میں صرف ان کے حال ہی کو نہیں دیکھ رہا، پریزنٹ ہی کو نہیں دیکھ رہا کہ عذاب ہو رہا ہے، میں ان کے ماضی کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیوں ہو رہا ہے. تو میرے آقا کے علم کی اس وقت کیا خبر دیکھیں. ایک تو یہاں پہ یہ ثابت ہوا کہ میں دنیا عالم دنیا میں لے کر عالم برزخ کو دیکھ لیتا ہوں، پھر ان مردوں کے حال ہی کو نہیں دیکھ رہا، میں ان کے ماضی کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ ماضی میں انہوں نے چغلیاں کی تھی، ابھی تو نہیں کی تھی، فرمایا ماضی میں چغلیاں کی تھی، ماضی میں گویا کہ پیشاب سے نہیں بچے تھے، تو میں ان کے حال ہی کو نہیں دیکھ رہا، میں ان کے ماضی کو بھی دیکھ رہا ہوں. فرمایا صرف ماضی کو نہیں دیکھ رہا، مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تکلیف ہوتی رہے گی. تو کون ہے جو مقابلہ کرے گا امینہ کے لال کا، کہ جس کے سامنے ماضی بھی روشن ہے، حال بھی روشن ہے، مستقبل بھی روشن ہے. یہ تین ہی تو زمانے ہوتے ہیں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، ماضی حال مستقبل، تینوں رب کریم نے اپنے محبوب پر روشن کر دیے کہ عذاب دیکھ کر حال کو دیکھا، سبب دیکھ کر ماضی کو دیکھا، بخشش دیکھ کر مستقبل کو دیکھ لیا. تینوں چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے وہاں بیان فرما لی. اور آخری نقطہ میرے آقا نے عقل مندوں کے لیے، جو سر مڈاتے ہیں تو پھر بھی عقل رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عقل میرے آقا کی محبت سے آتی ہے، علم اسی کے ذریعے آتا ہے. تو جو عقل والے ہیں، صاحبان عقل، صاحبان خرد، بلکہ میں یہ آسان ترجمہ اس کا کروں جو عاشق رسول ہیں، ان کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ فرما دیا کہ نہ اس کا ماضی مجھ سے پوشیدہ، نہ اس کا حال مجھ سے پوشیدہ، نہ اس کا مستقبل مجھ سے پوشیدہ. تو جب میں دنیا میں رہ کر قبر والوں کے ماضی حال مستقبل جان لیتا ہوں تو سمجھ جاؤ جب قبر میں جاؤں گا تو دنیا والوں کی بھی ماضی حال مستقبل جان لوں گا. بات میرے آقا نے اشارہ بیان کر دیا، اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہتا جو حاضر ناظر کی نفی پر آئے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہدے پر آئے. یعنی فرما دیا کہ جب میں قبر سے باہر رہ کر قبر کے اندر مدد کر سکتا ہوں تو قبر میں جا کر باہر بھی مدد کر سکتا ہوں. اس لیے کہ جب اندر سے مدد باہر نہیں ہو سکتی تو باہر سے اندر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب نبی کے لیے ممکن ہے کہ باہر سے وہ مدد اندر کر سکتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اندر سے وہ باہر مدد کر سکتا ہے. اور کسی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ حضور مدد اندر کیسے چلی جائے گی اور آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ جان رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ ہم سیرت کا جلسہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ سیرت محمد رسول اللہ کا جلسہ کر رہے ہیں، جس کو رسول کہا جاتا ہے، سیرت الرسول کا جلسہ کر رہے ہیں. یہ نہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سیرت النبی کا بینر لگا دیا اور وہاں پر صرف اپنی سیاسی یا اپنی بھابھی تعلیمات کو دینا شروع کر دی. یہ ہے سیرت رسول جس میں یہ حدیثیں پیش کی جائیں، یہ ہے سیرت النبی اس میں یہ حدیثیں پیش کی جائیں، پھر کہا جائے لے آؤ کوئی ایسی مائی کا لال جو امینات لال کا مقابلہ کر سکے. تو یہ ہے وہ امینات لال جن کی سیرت یہ ہوا کرتی ہے. یہاں جھوٹ بولتے ہو، اسمبلیوں میں سیرت کانفرنس کرتے ہو، ٹی وی پہ براہ راست ہوتا ہے، دس گھنٹہ سنو، مولوی سمجھ میں نہیں آتا مولوی کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہ اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنے لیڈر کی تعریف کر رہا ہے، مودودی کی تعریف کر رہا ہے، کس کی تعریف کر رہا ہے؟ نبی کی تعریف تو اس میں سمجھ میں نہیں آتی ہے، صرف نبی کا نام لیا جاتا ہے. نبی کی تعریف یہ ہے جو ان احادیث کے اندر ہے، کیونکہ جب نبی کسی وقت بیان ہو رہی ہے تو پھر نبی ہی کی بیان ہو، اس میں کسی اور کی شرکت نہ ہو، اس میں کسی اور کا کمال نہ ہو. وہ ہوتی ہے سیرت نبی جس کو سنی میلاد کے نام سے کرتے ہیں. سیرت کے نام سے تو تم دھوکہ دیتے ہو، محفل تو اصل میلاد کی ہوتی ہے کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان کیا جاتا ہے، اور لفظ میلاد رکھ کر ہی شرک کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے کہ یہ محمد عربی جو آنے واحد میں سدرۃ المنتہا سے زمین پر آتا ہے، زمین سے سدرۃ المنتہا پر آتا ہے، یہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں بنتا. تو میلاد میں تو شرک کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے اور توحید کا پیغام دیا جاتا ہے. تو میلاد کرنا شرک تو ہو ہی نہیں سکتا بلکہ شرک کی جڑ کو کاٹتا ہے. تو میلاد تو توحید کا پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے محبت حضور کے پاس کرنے. یہ تو قوت بصارت پر میں نے چند ہی حدیثیں آپ کے سامنے گویا کہ پیش کی ہے، ورنہ بصارت پر میرے آقا کی ایک حدیث مبارکہ مجھے جو فرمائی تھی وہ پیش کرتا ہوں. علامہ ابن کثیر نے اس کو سورہ نمل اور دیگر سورتوں کے تحت اس کو نقل کیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے منبر پر جب بغیر ہیں، آپ میں جستجو ہوتی ہے نا کہ کسی اچھے مقرر کو بلایا جائے، کسی اچھے خوش لحان ناخواں کو بلایا جائے تاکہ وہ خوبی میں محبوب کی تعریف کریں، کسی اچھے مقرر کو بلایا جائے جو اپنے آپ کو اور مجمع کو بھلا کر سب کو مدینے لے جائے, تو ایسی گویا کہ تقریر ہو, ایسی گویا کہ نعت خوانی ہو. یہ ہر اعتماد تو الحمد للہ خباثت بھی وراثت میں آتی ہے اور یہ نفاست بھی وراثت میں آئی ہے, ہر چیز وراثت میں آتی ہے. اور الحمدللہ جو آج اہل اسلام کے اندر یہ جذبہ موجود ہے, یہ نفاست ہے جو ہمیں بزرگوں سے وراثت میں آئی ہے. فاروق اعظم کا دور خلافت ہے, توجہ چاہوں گا, فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. سیدنا فاروق اعظم جب جمعہ پڑھاتے ہیں تو کوفے سے صحابہ سفر کر کے وہاں آتے ہیں, بصرہ سے سفر کر کے آتے ہیں, کیونکہ خدا کے محبوب کے وہ پیارے صحابی جمعہ پڑھا رہے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں, تلقین کر رہے ہیں, جنہیں نبی پاک نے اپنا نائب فرمایا اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. فرمایا میں نے خواب میں دودھ پیا, اتنا پیا کہ میری انگلیوں سے ظاہر ہونے لگا, پھر میں نے اس دودھ کو بچا کر عمر کو پلا دیا. صحابہ نے کہا حضور اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا علم. فرمایا علم. تو یہ سیدنا فاروق اعظم کا مقام ہے. آپ جب جمعہ کا درس دیتے ہیں تو تقریر جب ختم ہونے آتی ہے تو آپ کی زبان پر ایک جملہ آتا ہے, افیکم سواد ابن قارب, افیکم سواد ابن قارب, افیکم سواد ابن قارب. لوگوں تم میں سواد ابن قارب کوئی ہے؟ سواد ابن قارب کوئی ہے؟ سواد ابن قارب کوئی ہے؟ مجمع سے آواز نہیں آئی. آپ نے تقریر ختم کی, نماز پڑھائی, پورا ہفتہ گزرا, پھر جمعہ آیا, پھر جمعے کے دن تقریر کے آخر میں آپ نے پھر کہا, کیا تم میں سواد ابن قارب ہے؟ اسی طرح ایک سال میں جتنے جمعے آئے سب میں آپ نے کہا. کہ پورے سال فاروق اعظم جب جس کو جستجو سے یاد کرنے لگے تو صحابہ کرام میں گویا کہ ظاہری پریشانی ہوئی اور انہوں نے کہا نماز کے بعد حضرت عمر سے, یہ آپ ہر جمعے کے خطبے میں کس کو بلاتے ہیں, کون ہے سواد ابن قارب؟ حضرت عمر کہتے ہیں یہ وہ سواد ابن قارب ہے کہ کانا بدع الاسلام شیئا عجیبا, اگر میں انہیں تمہارے سامنے لاؤں اور کہوں کہ اپنے اسلام کا واقعہ بیان کرو کہ تم نے میرے محبوب کو کیسے پہچانا تو تم حیران ہو جاؤ گے, سواد ابن قارب نے بڑے عجیب طریقے سے اسلام لایا. ابن کثیر کہتے ہیں جب سال کے ختم ہونے کے بعد جب جمعہ پڑھایا اور جب آخر میں آواز لگائی سواد ابن قارب تو مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ میں ہوں سواد ابن قارب. فاروق اعظم منبر سے اتر گئے اور صفے چیرتے ہوئے ان کے پاس گئے, انہیں سینے سے لگایا, آگے لے کر آئے, خود قدموں میں بیٹھے, اپنے ممبر پر ان کو بٹھایا. یہ ہوتا ہے عاشق کو طریقہ. کوئی کہہ رہے بھائی خدا کی توحید میں فرق آ جائے گا, وہ عمر تھے, کوئی کہہ کے تو دکھاتا, وہ عمر تھے, وہ ہمارے جیسے ڈھیلے ڈھالے نہیں تھے, وہ ہمارے جیسے ڈھیلے ڈھالے سمجھ نہیں, آپ دو گھنٹہ سلام پڑھے اور باہر جا کے سب بھول جائیں کہ جناب کون کیا کہہ رہا. وہ عمر تھے, وہ عمر, ان کی نیند میں بھی شیطان ان سے بھاگتا تھا, وہ مسجد میں جب بھی بھاگ ہماری کرانے کے پانچ منٹ اگر ہم سلام پڑھے تو پاؤں درد ہو جاتا ہے اور باہر جا کے وہ کہہ رہا تھا کہنا وہ تو ہماری برادری والا ہے, وہ تو کہہ سکتا ہے وہ عمر تھے, وہ ہماری طرح نہیں تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عمر کے نقش قدم پر چلے تاکہ یہ اللہ اللہ کرنا, یہ محبوب کی تعریف ہمارے کام آ سکے. ہم اپنے اندر منافقت نہ لائیں کہ جناب یہاں تو ساری باتیں ہم حامی میں بھریں اور وہاں ان کی بغلوں میں ہار ڈالیں, ان کے ساتھ ہم نبالا ہم پیالہ ہو جائیں. ہمیں غیرت دیکھنی چاہیے, کل سرکار کو ہمیں منہ دکھانا ہے, برادریاں سب دھری کے دھری رہ جائیں گی, ساری چیزیں دھری کے دھری رہ جائیں گی, ذات اگر کوئی کام آئے گی تو میرے آقا کی آئے گی. میرے اس بات سے کوئی خوش ہوتا ہے تو مجھے غرض نہیں, ناراض ہوتا ہے تو غرض نہیں, اس لیے کہ دیوان اپنا دل خوش کرتا ہے. بات سنیے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ممبر پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے, فرمایا سواد بتاؤ تم نے اسلام کیسے لایا. سواد ابن قارب کہتے ہیں کہ میں عرب کے دور دراز علاقے کا رہنے والا ہوں, میں نے کبھی مکہ کی صورت نہیں دیکھی, مکہ کا نام نہیں سنا, کام میرا کام تھا بکریاں چرانا, بکریوں پر ریوڑ جب بج آئے تو اس کو لا کر ہندوستان کی سرزمین ہند پر لا کر اچھی منڈی میں بیچ دینا. کہا کہ جب میں اپنی بکریوں کو, جس سال میری تعداد بڑھ گئی, میں بکریوں کو لے کر جب ہندوستان کے سرحد پر پہنچا جہاں بہت بڑا بازار لگتا تھا, میں رات کو سو رہا تھا کہ ایک جنات نے میرے پاؤں کو زبردستی سے پکڑا اور بہت زور سے پکڑ کر میرے کو ہلایا اور مجھ سے کہا کہ حیران ہوں اس پر کہ نخلی سال میں خدا کے نبی مبوس ہو گئے اور تو سویا ہوا ہے. کہا جب میں اٹھا تو اس کی آواز میرے کان میں گونج رہی تھی اور میں بڑا پریشان ہوا, پورا دن مجھ سے کام نہ ہو سکا. میں نے اپنے غلام سے کہا کہ تو جا بازار, اور کہا میں مغموم اور دل میرا افسردہ تھا, وہ آواز میرے دل پر لگتی تھی اور بار بار میں سوچتا تھا اس میں کس کے بارے میں کہا, کون سا نخلستان, کون اللہ کے خاتم النبیین. کہا میں حیران رہا کہ جب دوسری رات ہوئی عین اسی وقت وہ پھر آیا اور مجھے بائیں پاؤں سے پکڑ کر جھنجوڑا. کہا کہ تجھ پر میں حیران ہوں کہ وہاں نخلستان میں خدا کے محبوب گویا کہ مبوس ہو گئے ہیں اور تم یہاں پر سویا ہوا ہے. کا دوسرا دن بھی میرا ایسا افسردہ گزرا. تیسرے دن جب اس نے مجھے جگایا تو تیسرے دن میں اٹھا اور اپنے سارے ریوڑوں کو اپنے غلام کے حوالے کر دیا, صرف اپنا چھوٹا سے زیادہ راہ لیا, نخلستان کا پتہ لوگوں سے لے کر پہنچا کہ جناب یہ عرب کے قریب کے علاقے ہیں. کہا جب میں عرب کی سرحد میں داخل ہوا مجھے چند کافر, اور یہ داخلی مکہ کی جانب سے ہو رہے ہیں, کہا کہ جناب مجھے چند کافر ملے, انہوں نے مجھ سے پوچھا اجنبی کہاں جا رہا ہے, خانہ خدا جا رہا ہے؟ تو کہا میں ڈر گیا اور میں نے کہا ہاں ہاں وہی جا رہا ہوں. کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا, وہ طاقتور لگ رہے تھے. مجھ سے کہا دیکھ وہاں ایک جادوگر ہے, وہ تجھ سے باتیں کرے گا لیکن تجھ کے قریب مت جانا, اس کا نام یہ ہے. تو کہا جب نام اس نے بتایا اور کہا وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, تو کہا مجھے ان جھوٹوں کی زبان سے محبوب کا پتا مل گیا. گارڈ میں مکہ مکرمہ کی طرف پہنچا. توجہ سما فرمائیے, صفا اور مروہ یہ دو پہاڑی ہیں, اس نقشے کو ذہن میں لائیے. اگر آپ نے دیکھا ہے اور اللہ نے بار بار دکھا ہے, صفا مروہ, مروہ کا جو علاقہ ہے جو باب عمرہ سے اوپر چڑھ کر ہے, مروہ کی پہاڑی سے حضرت سواد ابن قاری اتر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نہ میں نے کبھی مکہ دیکھا تھا, نہ سرکار کا نام سنا تھا, نہ میں اس علاقے میں کبھی آیا تھا. اب وہ آہستہ آہستہ اتر رہے ہیں, لوگ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا. میرے آقا بالکل مزاج رحمت سے نیچے گویا کہ اپنے چند صحابہ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو شخص بیٹھا ہوا ہو وہ کھڑے ہوئے لوگوں میں نظر نہیں آتا. اب لوگ طواف کر رہے ہیں, کافر بھی اس میں تھے, وہ طواف کر رہے ہیں. سوال ابن قاری کہتے ہیں کہ میں سبوں کو چیرتا ہوا آیا اور سب کے چہروں کو دیکھتا تھا, لیکن میری آنکھیں یہی کہتی تھی کہ اب ان نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. کہا میرے دماغ میں جو میرے آقا کی تصویر بنائی تھی, ایسی خوبصورت اور حسین تصویر مجھے کسی کی نظر نہیں آ رہی تھی. فرمایا میں صفوں کو چیرتا ہوا اتنے قریب آیا کہ دو ذرا کا فاصلہ سبحان اللہ تصور ہونا چاہیے میرے اور میرے آقا کے درمیان تھا, کا دو ذرا کا فاصلہ تھا. میں پریشان تھا, سرکار اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے. جب دو ذرا دو ہاتھ کا فاصلہ آیا, میرے آقا نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر مجھے نہیں مجھے میرے باپ کے نام سے پکارا, مرحبا سواد ابن قاری. مرحبا فریاد امتی جو کرے, میرا امام کہتا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر وہ قائدیان کے اندر تمہارا کوئی جھوٹا نبی ہوگا جسے پاؤں کی جوتی نکل جائے تو خبر نہیں ہوتی. یہ محمد رسول اللہ ہے, خلیفہ الاطلاق ہے, کہ جو دیکھ رہے ہیں سرا میں تجھے بھی جانتا ہوں, جس کا تو بیٹا ہے اس کو بھی جانتا ہوں. فرمایا مرحبا سراد ابن قارب قد علمنا بما جاء بك, میں تجھے بھی جانتا ہوں, جس نے تجھے بھیجا اس کو بھی جانتا ہوں. سواد ابن قاری کہتے ہیں ابھی تو سر بتوں کے سامنے جھکتا تھا, شرک کے اندر آلودہ تھا, لیکن جب میری نظریں سرکار سے جڑی میرے دل نے گواہی دی یہی اللہ کے رسول ہے. لیکن جب سرکار نے میرے سارے معاملات بتا دیے اور مجھے بتا دیا کہ میں تجھے بھی جانتا ہوں, جس نے تجھے بھیجا اسے بھی جانتا ہوں, تو کہتے میں قدموں میں گر گیا, قدموں میں گر کر روتا رہا اور یہی کہتے ہوں گے کہ بخدا خدا کا یہی ہے درد, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہ کوئی اور مفر نہ اور کوئی مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ اکبر, روتے رہے یہاں تک کہ ہچکیاں بن گئی, میرے آقا ان کی زلفیں سنوارتی تھی. اگر تصور نہیں ہوگا تو چٹیل پتھر کی طرح مثال ہوگی. اللہ اکبر, رب کریم فرماتا پتھر بھی اگر نرم ہو جاتا ہے اس میں بھی سبزے اگ جاتے ہیں, وہ خدا کے خوف سے ڈھلک جاتا ہے. تصور آپ کا ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ حدیث اور یہ واقعہ آپ کے دونوں جہان کو خوش کر دے گا اور دونوں جہان میں آپ گویا کہ آپ کے ایمان کو منور کر دے گا. میں نے اس کو پایا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر, سرکار ان کی زلفیں سنوارنے لگے, جب ہچکیاں رک گئی, مولا علی پانی لے کر آئے گنگم, سرکار نے ان کو پلایا, کہ حضور کلمہ پڑھائیے. سرکار نے فرمایا پڑھو سواد ابن قاری, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. سواد ابن قاری نے یہ پڑھ لیا تو پتا ہے کیا کہتے ہیں, حضور ابھی نماز پڑھ لوں, یہ کہتا ہے. ابھی کہتے ہیں حضور ذرا طواف کر لوں, خانہ کعبہ بھی ہے, یہ کہتے ہیں. بلکہ کیا کہتے ہیں, حضور آپ کی نعت پڑھ لوں. یہ نعت کو گانا کہتے ہیں, شرم نہیں آتی ان منونوں کو. کہتے ہیں کہ رات کو یہ گانا گاتے ہیں. میں نے کہا واقعی میں بندر کے جانے ادرک کا سواد, جو جس سے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر وہی فطرت پائی جاتی ہے. اللہ اکبر, یہ تو عاشقوں سے پوچھو کہ نعت کتنی بڑی عبادت ہے, یہ تو قرآن سے پوچھو, رب سے پوچھو. رب خود کہتا ہے ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب کی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں. کیونکہ صلاۃ تعریف ہے, نعت تعریف ہی تو ہوا کرتی ہے, نعت وصف ہی تو بیان کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, داڑیاں گھٹنوں تک ہے, نبی کے سلام کو گانا کہتے ہیں. تو اس سے بڑی داڑھی تو ابلیس کی تھی, وہ اس کو نہیں بچا سکی تو تمہاری داڑھیاں تمہیں کیا بچائے گی. ادب سب سے بڑی چیز ہے, با ادب با نصیح, کسی عام شخص کے جملے کو برا نہیں کہا جاتا, یہاں تو سرکار کی نعتوں کو گانا کہا جاتا ہے. العیاذ باللہ, دعا فرمائی اللہ ان بھیڑیوں سے زیادہ سخت دل لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. حضرت سواد ابن قاری کو میرے آقا نے اجازت دے دی, کہاں پڑھ. وہ کیا معاملہ ہوگا کہ نعت خواں سواد ہوں گے, سننے والے سامعین مصطفیٰ ہوں گے, داد سرکار خود دے رہے ہوں گے, کہیں میری شان بیان کر. آج جنت چاہیے تو مجھے خوش کر, اور مجھے کیسے خوش کرے گا, میری بڑائی بیان کر. چل, اب سواد ابن قاری سامنے کھڑے ہو گئے, پورا قصیدہ پڑھا. وہ قصیدے کے چند الفاظ میں کل بھی آپ کے سامنے یہاں پیش کروں گا. ابن کثیر کی تفسیر کو اٹھا کے اس میں ایک شعر فلم میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں اشہد اللہ لا رب غیب, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. وَإِنَّكَ مَامُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ, اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے اپنی ساری خلق کا مشاہدہ مصطفیٰ کو کرا دیا ہے. اگر سرکار کہہ دیتے ہو یہ تو بات غلط ہو گئی ہے, یہ تو نبوت کے خلاف ہے, نبی کا کام یہ نہیں ہوتا, بلکہ جب یہ انہوں نے پڑھا تو سرکار کی جگہ سے اٹھ گئے. اور سعد ابن قاری تو قریب آؤ, سعد ابن قاری قریب آئے, سینے سے لگا کر پتا کیا فرمایا, افلحت یا سبادو, افلحت یا سبادو, افلحت یا سبادو, سبات تو نے میرا یہ وقت بیان کر کے تو کامیاب ہو گیا ہے, تو کامیاب ہو گیا ہے, تو کامیاب ہو گیا ہے. یہ شان ہے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. پڑھو ان بھیڑیوں کے سامنے حدیثیں اور بولو نا تم اس کا جواب, کہ ایسا کوئی ہے تمہارے ایوان کے اندر تھانوی امبیٹری, کوئی ہے ایسا جو ایسا نبی کی شان کو بیان کر سکے؟ یہ ہے سواد ابن قارن جو کہہ رہے تھے وَإِنَّكَ مَامُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ, اگر کائنات میں کوئی ہے جس نے سارے غیبوں کو دیکھ لیا ہے تو وہ آمینہ کے لال ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ میرا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف جمیل ہے اور یہ کر ذکر حسین ہے. آخری میں چلتے چلتے سماعت پر ایک بات پیش کروں, یہ تو بصارت پر تھی تاکہ کل آپ ہمارا یہ موضوع آخری موضوع ہو جائے. قوت سامعہ, نبی کے سننے کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تخت اور جنوں کے تخت کو لے کر اڑ رہے تھے جا رہے تھے, حتی اذا اتوا علی واد النمل, تو آپ ملک شام ایک عبادت میں طائف طائف طائف کا لگا جو مکہ کے سامنے, طائف ایک میں کہ ملک شام, شام کے اوپر سے جب آپ کا تخت گزرا تقریباً تین سے چار میل کا فاصلہ تھا زمین سے, اتنے اونچے پر آپ کا تخت اڑ رہا تھا. اور جب آپ وادی نمن پر پہنچے جہاں پر چونٹیوں کی بستی تھی, وہاں پر جب پہنچے تو جو چونٹیوں کی بادشاہ ملکہ تھی قالت نمرتن یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم, تو اس چونٹی نے اپنی ساری برادری کو کہا بھاگو بھاگو اپنے گھروں میں گھس جاؤ, چلے جاؤ گھروں کے اندر. کیوں؟ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, ارے یہ سلیمان اور اس کا اتنا بڑا لشکر کہیں تمہیں روند نہ دے اور انہیں پتا بھی چلے گا ہم تو چونٹیاں ہیں. بات تو ٹھیک تھی نا, چوٹی کی آواز تو سن سکتا ہے, تو ملا سن سکتا ہے, وہ کاٹے گا تو اس کو احساس ہوگا, بعد میں پتا نہیں چلے گا چوٹی کہاں تھی. لیکن یہ خدا کے نبی ہوا کرتے ہیں, خدا کے نبی ہوا کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام آسمان پر پرواز کر رہے ہیں, وہاں آپ نے چوٹی کی آواز سنی. قرآن کیا تھا, فتبسم ضاحکا من قولہا, اس کے قول کو سن کر آسمان پر حضرت سلیمان ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. نبیوں کا ہنسنا قہقہ نہیں ہوتا, نبیوں کا ہنسنا تبسم ہوتا ہے, صرف منہ پر مسکراہٹ آتی ہے اور مسکراہٹ آواز کے بغیر ہوتی ہے کہ جس میں کبھی کبھی مسوڑے بھی نظر آتے ہیں, جس طرح کے اکثر حدیث ہے کہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدن نبا کی نہ ہو, سرکار کبھی اتنے زور سے گویا کہ مسکراتے آواز نہیں ہوتی لیکن آپ کے مسوڑے بھی نظر آ جاتے تھے. تو ہنسنا یہ مسکرانا یہ بندے کی فطرت میں ہے, نبی سے مبرہ نہیں ہے. فتبسم ضاحکا من قولہا, اس کی بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر گویا کہ مسکرا دیا, اور یہ اللہ کی نعمت کی کہ اللہ نے آپ کو سنا دیا اور یہ مقام دیا. تو اب آپ دیکھیں اس نعمت کو بچانے کے لیے کیا فرماتے ہیں, وقال رب اوزعنی ان اشکرک نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, کہ مولا مجھے یہ توفیق دے تو کہ میں تیرا اسی طرح شکر کرتا رہوں. یہاں پر دلیل آ گئی اس چیز کی, چوتھی دلیل کہ شکر ہی سے منازل بڑھتے ہیں, اور نبی اسی فکر کو بیان کر رہا ہے کہ جب تک شکر کرو گے نعمت میں اضافہ ہوتا رہے گا. فرمایا ربی اوزعنی, مولا مجھے توفیق دے, اور اشکرک, میں تیرا شکر ادا کروں, نعمتک التی انعمت علی, اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر دی ہے, مجھے انعام دیا ہے, والا والدی, اور میرے والدین کو جو تو نے نعمت دی ہے. پتا چلا نعمت کو پا کر شکر ادا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ نعمت میں دباؤ ہو, استمرار ہو. پتا چلا نبی کی صفت ہمیشہ رہتی ہے اس لیے کہ وہ شکر کرتا رہتا ہے. یہاں آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کی فہم کی تقویت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ آپ آسمان پر اڑ رہے ہیں, چوٹی کی آواز کو ہم نے سن لیا, ان کے کانوں میں بھی چوٹیاں داخل کر دی جائے تو سننے گئے, جو سر مناتے ہیں باہر گاڑیاں لمبی لمبی رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں بہت فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی جیسے, کوئی بتا سکتا ہے, کوئی کر سکتا ہے؟ بلکہ آخری عمر میں تو اتنے بہرے ہو جاتے ہیں کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں ہوگی. یہ تو خدا کا نبی ہے کہ جو آسمانوں پر اڑ رہا ہے, نہ کوئی کنیکشن نہ کوئی رابطہ, وہ فیضان نبوت اس کو اینگل میں لے رہی ہے, فیضان نبوت کے وہ سنگر ہے, وہ سگنل ہے فیضان نبوت کے جو اپنے ٹارگیٹ کو لے کر قبول کر رہے ہیں. اور وہ آواز وہاں پر پہنچ گئی, وہ پہنچی کیسے؟ جس طرح سیٹلائٹ سے موبائل کھینچتا ہے, اسی طرح رب کے فیضان سے, فیضان نبوت کا رابطہ جب ہوتا ہے تو کائنات کی ساری آوازیں اس کی سماعت میں آ جاتی ہے. فرما فتبسم ضاحکا من قولها, اس کے قول کو سن کر آپ ہنسنے لگے. دیکھیں کبھی یوں ہوتا ہے قول کو سن کر ہنسنا, کبھی یوں ہوتا ہے کہ الفاظ سمجھ میں آتے معنی سمجھ میں نہیں آتا. مثلا آپ کے سامنے کوئی عربی باتیں کر رہا ہو اور وہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو تو آپ بھی اس کو دیکھ کر مسکراؤ گے. لفظ تو آپ سن رہے ہو, معنی سمجھ میں نہیں آ رہا. کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ جناب لفظ تو سمجھ میں آ رہا, معنی سمجھ میں نہیں آ رہا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک غیر زبان والا شخص آپ کے سامنے جناب بات کر رہا ہے, اس کے الفاظ کو آپ سن رہے ہو لیکن پتا نہیں وہ کیا بول رہا ہے, لیکن اس کی حرکتوں کو آپ دیکھ کر ہنس رہے ہو. تو الفاظ کے ذریعے آپ نے لیا. کبھی یوں ہوتا ہے کہ الفاظ نہیں ہوتا, معنی سے بندہ سمجھتا. دور دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں, وہ آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں, تو نہ الفاظ آپ کے سامنے نہ کچھ, لیکن ان کی حرکتوں سے آپ کو معنی مل رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہوں گے. تو حضرت سلیمان نے خالی معنی کو نہیں دیکھا, نہ لفظ کو دیکھا, بلکہ لفظ اور معنی دونوں آپ تک پہنچا ہے. یہ نبی کا فہم ہوتا ہے کہ جناب یہ نہیں کہ چوٹی کی آواز سے آپ بے خبر تھے, کہ چوٹی کے اشارے کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں, یہ چوٹی کے الفاظ پہنچے اور مانا نہ آیا ہو. یہ نبی کا فہم ہوتا ہے کہ اس کے علم میں جو بات آتی ہے نہ وہ خالی مانا ہوتا ہے, نہ صرف لفظ ہوتا ہے, بلکہ لفظ اور مانا دونوں کا مجموعہ اس کے پاس آتا ہے. یہاں پر فرما فتبسم ضاحکا من قولها, آپ نے اس کی قول کو دیکھ کر گویا کہ مسکرایا. یہ آپ کو کیسے حاصل ہوا کہ قرآن کہتا ہے قل لنا منطق الطیر, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سکھا دیا. حضرت سلیمان کہتے ہیں مجھے سکھا دیا گیا ہے پرندوں کی زبان, اس وجہ سے میں نے دیکھ لیا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس سے عاجز نہیں, بلکہ میرے مصطفیٰ کو ہی اونٹ نے کلام کیا ہے. خصائص الکبریٰ میں سرکار ایک اونٹ بڑا شرارتی تھا, یہودی پکڑ کے جا رہا تھا. فاروق اعظم نے کہا کیا ہوا, اس کا منہ کیوں باندھتا ہے؟ کہ کاٹتا ہے. کہا مجھے دے. اس کو لے کر مسجد نبوی آ گئے. کہا حضور یہ اونٹ کاٹتا ہے. سرکار کہہ دیتے عمر میں نبی ہوں, میں نبی ہوں. یہ ابو العالی جو سوچتا ہے, وہ فرعون تھا, کہتا نا ربکم العالی, اور یہ کہتا میں ابو العالی. میں نے کہا دیکھو کیسی جانشینی ہے, کیسے لفظوں کی اشتراک ہے. اللہ پر عبد المصطفیٰ نام رکھنا شرک. ابو العالی کے لفظ گویا کہ ان ربکم العالی کی تشبیہ سے لینا جائے. سرکار کہہ رہے تھے یہ اونٹ کو میرے پاس کیوں لایا, کسی اونٹ کے جانور کسی ماہر کے پاس لے جاتا؟ بلکہ سرکار فرماتے عمر یہ کیا ہوا؟ کہا حضور یہ کاٹتا ہے. سرکار نے اس اونٹ کو جب پکڑا تو امتی ہو گیا. اور سرکار نے اپنے کان کو اس کے منہ سے لگایا. جو بے زبانوں کی زبانوں کو سن لیتے ہیں, جو جانوروں کی زبان سنتے ہیں, وہ ہمارے درود و سلام کو نہیں سنتے ہوں گے. یہ تو ظرفوں کی بات ہے, ظرفوں کی بات. جیسا اندر ہوتا ہے ویسے ہی چھلکتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے اس اونٹ کے کان منہ سے اپنے کان لگائے, وہ گڑو گڑو گڑو گڑو کرنے لگا. حدیث کے اندر الفاظ ہیں جو اس کے تلفظ ہو رہے تھے. سرکار نے کہا عمر کیا کہتا ہے یہ؟ کہ حضور اللہ جانتا ہے, اس کا رسول جانتا ہے. فرمایا کل اس کے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کی بڑی خدمت کی تھی, لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. کل میرا مالک نیا اونٹ لایا ہے اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا یہ جو اونٹ بوڑھا ہو گیا کل ہم اسے ذبح کر دیں گے. تو اے اللہ کے رسول اسے کہہ دو کہ میں نے تیری اتنی خدمت کی تو اس کا یہ صلہ دے رہا ہے کہ مجھے ذبح کر دے گا. سرکار نے فرمایا کہ مالک کو بلاؤ. مالک کو بلایا گیا. سرکار نے کہا کل تو نے اپنے بیٹے سے بات کی تھی؟ وہ حیران ہو گیا. کہاں کی تھی؟ کہا تو نے اس اونٹ کے بارے میں کہا تھا ذبح کرنے کی؟ کہاں؟ کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہ یہ اونٹ بتاتا ہے. کہا آپ اونٹوں کی زبان سمجھ لیتے؟ کہاں؟ کہ پڑھائیے مجھے کلمہ اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ ہے میرے آقا کی شان. اللہ اکبر. اونٹ نے گویا کہ بات کی, میرے آقا نے اس کی بات کو سمجھ لیا. اور اس یہودی نے کہا حضور یہ اونٹ آپ کے لیے ہبا ہو گیا ہے اور میں بھی آپ کا غلام اور یہ بھی آپ کا غلام ہے. لوگوں کے کفر والے دل میں میرے محبوب کی تعظیم سے ایمان چڑھ رہا ہے اور انہوں نے اپنے اوپر ایمان داخل کیا لیکن اندر ایمان ہے ہی نہیں. ظاہری پر گویا کہ اسلام کو نافذ کیا ہے, اندر اسلام ہے ہی نہیں. خشک تنے سے میرے آقا وہ کھجور کا تنا جسے ٹیک لگاتے ہیں بات کرتے ہیں. اب ممبر بن گیا, اس عورت نے ممبر بنا کر دیا صحیح بخاری میں, وہ رو رہا ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے, سنن دارمی میں ہے. صحابہ کہتے ہیں ایسے رو رہا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ کھو جاتا ہے. میرے آقا اتر کر آئے اور اس کو سینے سے لگا دیا. جو بے جان چیزوں پر رحمت کرتے ہیں وہ اپنے محبوب امتیوں پر کیسے کرتے ہیں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. میرے امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اللہ اکبر. میرا آقا نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کو تسلی دینے لگے جس طرح ماں بچے کو تسلی دیتی ہے. سرکار نے فرمایا رو مت, تو چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں لگا دوں؟ تو چاہتا ہے کہ تیرے اوپر بہت بڑے بڑے پھل لگے, انبیاء تیرے پھل کو کھائیں, صحابہ کھائیں اولیاء کھائیں؟ اس نے کہا ہوگا ہاں. تو سرکار نے فرمایا اس کو اسٹور روم میں رکھوا دو، جب جبریل آئیں گے تو ان کو دوں گا، جبریل لے جائیں گے جنت میں لگا دیں گے. اس لیے کہ میں نے تو بات کر لی تو کمال تھا، اب جبریل لگا دیں گے نہیں، بلکہ فرمایا صحابہ جہاں میرے ممبر پر میرے پاؤں لگتے ہیں نا وہاں اس کو دفن کر دیا، پاؤں میں دفن کر دیا گیا، وہ گویا کہ جنت میں لگ گیا. تو جہاں میرے آقا کے قدم لگتے ہیں وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے. تو اس محبوب کی عظمتوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کل سلیمان علیہ السلام اور میرے آقا کی فضیلت کا برابر تھوڑا تماثل کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ فضیلت حضرت سلیمان کے پاس کہاں سے آئی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت عالیہ کیا تھی. اگر انہوں نے چوٹیوں کی آوازیں سنی ہیں تو یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وعلمک ما لم تکن تعلم کے عموم کے تحت جانوروں کی آوازوں کو بھی سن رہے ہیں. اور گویا کہ چرند پرند کی خشک تنا، وہ تو چونکہ تو زندہ تھی، یہ تو لکڑی کا ٹکڑا کٹ کے کب سے بے جان ہو چکا تھا، لیکن مصطفیٰ نے اس کو چھوا تو اس میں بھی جان آ گئی. اب وہ رونے لگا، اس میں محبت آ گئی. احد کا پہاڑ، پتھر میں کبھی جان ہو سکتی ہے؟ پتھر میں کبھی محبت ہو سکتی ہے؟ میرے آقا نے جسم لگایا تو آپ کے پیار میں جھومنے لگا. میرے آقا نے فرمائی احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. کوئی جنت کی پہاڑ کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے. اے محبوب کریم تیری محبت کو سلام، کہ اگر تو پتھر پر بھی کرم فرماتا ہے تو اس کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت سرکار کی محبت کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. تعارف نبوت اور یہ میٹھی میٹھی پیاری پیاری دل افروز باتیں جو ہم سن رہے ہیں حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، دعا کیجیے جذبے کے ساتھ کہ ہم بھی اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو سنائیں، اور اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں، دیوانگی کی صورت میں اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے گھر کی مستورات کو بتائیں، اپنے محلے والوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں. جہاں دو دوست مل کر پان کی دکان پر اگر مذاق کرتے ہیں تو اس کو کہو چھوڑ مذاق، سن شان مصطفیٰ کی، سن شان انبیاء کی، سن تعارف نبوت، تاکہ آئندہ اس سے مذاق کی حرکت چھوٹ جائے اور وہ ہمیشہ مدینے کا ہی ذکر کرتا رہے، ہمیشہ آقا ہی کا ذکر کرتا رہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دور دراز سے جو ہمارے بھائی آتے ہیں اپنا قیمتی وقت یہاں صرف کرتے ہیں، مولا کریم ان کی حاضری قبول فرمائے. مولا کریم کتنے مقدس حدیثیں ہم نے تیرے ذات کے شاہکار حضرت محمد عربی علیہ السلام کی پیش کی ہے، اس کی برکتوں سے مولا کریم تمام کی حاضری کو قبول فرما لے، تمام کے روزے اور تراوی کو قبول فرما لے، تمام کو دونوں جہان میں عزت کامرانی صحت اور سکون عطا فرما، علم میں عمل میں عمر میں مال میں برکت وسعت عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. جو دلوں میں مقاصد ہے مولا کریم اتنا طویل وقت دیتے ہیں، تمام کے دلی مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سر کو جھکا لیجئے محبت کے ساتھ، اجابت کی نیت کے ساتھ. امام بصری کو جس شعر کی برکت سے مصطفیٰ کے دربار سے جیت ملی ہے، آپ بھی اپنے دل کو کاسا بناتے ہوئے گنبد خضرا کی طرف اپنی توجہ کو لے جائیں اور اس پاک مقدس جالیوں کی طرف اور ریاض الجنہ کی طرف، جہاں پر وہ جزء حنحنہ، جہاں پر وہ خشک تنا رکھا گیا ہے، اس طرف لے جائیں اور سرکار کے دربار میں اس کاسے کو پھیلائیں کہ حضور آپ نے تو بے زبانوں پر بھی رحم فرمایا ہے، آپ نے تو جانوروں پر بھی رحم فرمایا ہے، حضور ہم تو آپ کا نام لیوا ہیں، آپ کا ذکر کرنے والے ہیں، یا رسول اللہ ہم پر بھی کرم فرمائیے. اس تصور کے ساتھ محبت سے وہی زبان بولیے جس زبان سے سرکار راضی ہوئے تھے، وہ زبان تھی امام بصری کی. مل کر پڑھیے فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم. آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.